vene boje. Sakrivena i nema kao stena, obožena kao senka. Ako upita sudbina, to je praznina. Zadnja magla, a budna prva, za tvoje laži slepa i gluba. Srce na lomači sagorelo, ma koga lažem ja za to. Zadnja lagla, a budna prva, tebe gladna na dlanu mrva. Voleći ogulila kolena, ali ni po koju cenu priznala. Praznina. Zadnja legla, a budna prva, za tvoje laži slepa i gluba. Srce na lomači sagorelo, ma koga lažem ja za to. Zadnja legla, a budna prva, tebe gladna na dlanu mrva. Voleći ogulila kolena, ali po koju cenu priznala. Na tugom, ne mi pogled lažno lice. Život koji iz tužne priče, od princeze do ubice. Opijena, otrovana tugom, ne mi pogled lažno lice. Život koji iz tužne priče, od princeze do ubice. Zemlja legla, a budna prva, za tvoje laži slepa. Srce na lomači zagorelo, ma koga lažem ja za to. Zadnja legla, a budna prva, tebe gladna na dlanu mrva. Moleći ogulila kolena, ali ni po koju cenu prizna.